l'entrevista. I parlem de seguretat perquè la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha participat en un simulacre d'emergència al túnel de Tiana, la B20, organitzat conjuntament amb el Ministeri de Foment. En l'exercici s'ha simulat un accident entre dos vehicles sense incendi i amb ferits atrapats. I per conèixer els detalls d'aquesta acció tenim a l'altre costat del telèfon el portaveu de la Direcció General de Protecció Civil, Marc Omedes. Molt bon dia. Bon dia. Doncs parlem una mica d'aquestes actuacions que en aquest cas han tingut lloc al túnel de Tiana de la B20. Què és el que es busca amb aquest exercici? Aviam, els simulacres que organitzem des de la Direcció General, conjuntament amb diversos organismes, en aquest cas ha sigut el Ministeri de Foment, però diguem, en fem contínuament, ja sigui d'accident ferroviari o d'accident químic, el que busquen bàsicament és posar a prova la coordinació dels cossos operatius que participen en una emergència, bàsicament doncs, la pròpia Direcció General de Protecció Civil, bombers de la Generalitat, el sistema d'emergències mèdiques, policia, Mossos d'Esquadra o policies locals, arribat al cas, o d'altres organismes en els que pugui haver-hi segons l'emergència de la que es tracti. Doncs, si és una emergència marina, doncs marítim, o d'altres tipus de cossos, també la Creu Roja, agents rurals. I bàsicament és posar a prova la capacitat de resposta i de coordinació per detectar errades. Un simulacre, diguem, en el que tot surt perfecte, doncs és molt estrany i el que serveix precisament és això, per posar a prova, detectar petits desajustaments i millores a fer, sobretot. I, per tant, quines han estat una mica les conclusions? Quines són les coses a millorar en el túnel de la B20 de Tiana? En el simulacre de la passada matinada les coses han anat força bé, la veritat. Era un simulacre, diguem, senzill, entre cometes, perquè era una actuació concreta, dos vehicles implicats, no era massiu, diguéssim. Sí que hi havia una persona morta i, sobretot, una persona atrapada que ha requerit de l'escarcerament per part de bombers. I l'actuació ha sigut bastant correcta. Primer, doncs, la primera actuació ha sigut per part de Mossos d'Esquadra de Trànsit, assegurar la zona perquè no hi hagués vehicles que poguessin entrar. Posteriorment, doncs, Bombers ha fet la primera actuació per escarcerar els ferits, derivar els que aparentment estaven il·lesos i extraure diguem, el figurant que suposadament era mort i llavors fer el trasbàs al sistema d'emergències mèdiques per fer el trasllat als corresponents hospitals o centres d'atenció. La valoració és positiva, sempre evidentment hi ha coses a millorar, de temps potser o de, diguem, de detecció dels comandaments, d'interlocució, però en aquest cas la veritat és que ha sigut bastant òptima l'actuació. I en aquest cas, per què es tria el túnel de Tiana per ser provat per acollir doncs, aquest simulacre? Bé, són simulacres que s'han de fer de cada cert temps. Diguem, les infraestructures s'han de posar a prova. Amb el Ministeri de Foment diguem, ens interessava aquest túnel en concret perquè és el més llarg dels tres que hi ha en aquesta zona. I a banda també, evidentment, nosaltres des de la Direcció General de Protecció Civil posem a prova el que seria el Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, però la mateixa infraestructura, el mateix túnel, posa a prova el que és el seu propi pla, el Pla d'Autoprotecció, es diu, que qualsevol infraestructura d'aquestes característiques ha de tenir per tenir la capacitat de resposta dels seus propis organismes i personal, tant de manteniment com els tècnics, diguem, suposadament en un cas com aquest l'afectació era de matinada, però podria passar diguem, durant el dia, l'afectació en un túnel d'aquestes característiques doncs, podria ser gran o difícil de gestionar, tant és a l'hora d'evacuar no tant els ferits com la resta de vehicles implicats, o evitar diguem, que no hi entri més vehicles, derivar el trànsit conjuntament amb Mossos, és a dir, tant ens serveix a nosaltres com a la pròpia infraestructura. I és que suposo que també en aquestes actuacions es posa també a prova la col·laboració entre diversos cossos, no? Ja sigui la policia local, Mossos, en aquest cas bombers, etc. No? És bàsic, és bàsicament això. Des de la trucada al telèfon d'emergència 112, com el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya de la Direcció General, el CECAT, que es fa des de la pròpia infraestructura quan es detecta via càmeres doncs, que hi ha un accident, Des d'aquest mateix moment, el comprovar doncs, el minutatge de l'arribada de les trucades, que es facin correctament, que la informació que es transmeti sigui la correcta. Pensem que és un exercici organitzat, però fins a cert punt, és a dir, els operatius no saben ben bé què es trobaran i és una emergència dinàmica, eh? És a dir, no està previst exactament tot com anirà i llavors el que ens interessa doncs, és això, comprovar doncs, tots els mecanismes, des de l'avís al telèfon d'emergència 112 fins la derivació d'aquest al CECAT, l'explicació del que hi ha, que es dimensioni l'emergència, perquè també el que convé és doncs, que en una emergència concreta no hi vagin ni menys ni més efectius dels que són necessaris. Doncs tot això és el que es posa a prova i diguem, i va bé fer-ho de vegada en quan per la pròpia direcció i per tots els cossos implicats, doncs està ben, la màquina estic ben engreixada, diguéssim. I en aquest cas es posa a prova, com dèiem, aquest túnel que té 934 metres i que aproximadament suporta 100.000 vehicles al dia, és a dir, que sí que s'ha d'estar molt, molt al tanto doncs que tots els paràmetres de seguretat es compleixin, tenint en compte que, doncs, per exemple, també aquest túnel té 4 sortides d'emergència i que suposo que tot està doncs, en ordre, clar. Efectivament, diguem, és una infraestructura moderna, és una infraestructura amb l'anella de Barcelona, tant de sortida com d'entrada, doncs, que suporta una gran intensitat de vehicles diàriament i evidentment no cal dir en hores punta dels dies laborables o en operacions sortides o de caps de setmana. És una infraestructura molt important amb un pes i amb una circulació doncs, diguem que tots els que hi hem passat sovint ho hem pogut comprovar que és un túnel amb una circulació intensa, amb una capacitat té 6 diguem carrils, 3 per cada boca de túnel en sentit Barcelona o en sentit Maresme, però és una infraestructura moderna, com deies, doncs, a sortides d'emergència i té una bona capacitat de resposta davant d'emergències. Molt bé, doncs ens en alegrem que hagi sortit tot tan correctament en aquest simulacre, com dèiem, que ha organitzat la Direcció General de Protecció Civil i que en volíem parlar amb Marc Homedes, que és el portaveu de la direcció. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. L'entrevista.